الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مؤمنون کی تین آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، تیسری آیت کی تفسیر ابھی کچھ چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار لہ باطل چیزوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی منہ پھیر لیتے ہیں. تو ان میں بیہودہ بات، باطل چیز، ان تمام کے اندر چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا ظاہری عمل سے ہو، ان تمام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا شامل ہوگا. بیہودہ عقائد جو اسلامی عقائد سے متصادم ہوں ان تمام کو چھوڑنا، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ علم کے بعد ہی حاصل ہوگا کہ ہم سیکھیں کہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا علم، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، تقدیر کے مسائل اور آخرت سے متعلقہ جو میزان وغیرہ ہے، پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، قیامت میں اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان تمام چیزوں سے متعلقہ ضروری مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو ان چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے کوئی باطل نظریہ، کوئی غلط نظریہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے جو قرآن کے خلاف ہو، اور قرآن کے خلاف اگر کوئی عقیدہ اور نظریہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، راسخ ہو جائے گا، ہم اسے حق تسلیم کریں گے تو یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا ایک تو عقائد باطلہ سے اعراض، دوسرے جتنے بھی باطل اعمال ہیں ان میں تمام بیکار چیزیں جیسے میں نے کلرز کیا تھا وہ سب اس میں شامل ہیں. کھیل کود بھی اس میں شامل ہوگا اگر کسی صحیح مقصد سے خالی ہو. اگر کچھ ایسے کھیل کود ہیں جو ورزش والے ہیں، جسمانی طاقت والے ہیں، اور جسمانی طاقت کا حصول بھی صحیح قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ مثلا اگر میرے جسم میں زیادہ توانائی طاقت آئے گی تو اپنا دفاع کروں گا، یا اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عبادات کی ادائیگی میں خرچ کروں گا، تو پھر یہ کہ جس عمل کو ہم اختیار کر رہے ہیں، جس کھیل کو ہم کھیل رہے ہیں، اگر فی نفسی ہی بذات خود اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو پھر وہ کھیل سکتے ہیں. قباحت مثال کے طور پر جیسے ستر ڈھکا ہوا نہ ہو، نیکر پہن کے کھیلنا، یا اسی طریقے سے ایسا کوئی کھیل اختیار کرنا جس سے نماز قضا ہو جاتی ہو، یا شرط لگا کر کھیلنا، یا روزانہ عادتاً کئی کئی گھنٹوں تک کھیلنا جس میں وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہو جاتا ہو، اسی طریقے سے جماعت کے ترک کا سبب بن جاتا ہو، یا لڑائی جھگڑے کا وہ کھیل سبب بن جاتا ہو، یا ایسے کھیل اختیار کرنا جس میں کسی مسلمان بھائی کو شدید اذیت اور تکلیف دینا لازم آتا ہو، جیسے باکسنگ کا کھیل ہے، یا مطلب یہ مارشل آرٹ وغیرہ ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شدت سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور سامنے والے کو تکلیف پہنچا کر ہی انسان جیت سکتا ہے. یہ کھیل شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، باکسنگ وغیرہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا. کیونکہ جتنی اذیت اور تکلیف سامنے والے کو پہنچائیں گے، اگرچہ وہ ایک کھیل کے ارادے سے ہی آیا ہوا ہے اور وہ بھی آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شریعت اس قسم کے کھیلوں کو بالکل جائز قرار نہیں دیتی ہے. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنا، یا کمپیوٹر گیمز کھیلنا، یا موبائل پر گیم کھیلنا، اگر یہ وہی تمام چیزوں کے ساتھ ہو کہ بہت کثرت سے کھیلا جاتا ہو، اس میں نماز کا ہوش نہیں ہے، فکر نہیں ہے، منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، یا کسی کے ساتھ شرط لگا کر کھیلے جائیں گے تو یہ سب بھی ناجائز ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی اگر کمپیوٹر گیم تھوڑا بہت کھیلتا ہے اور اس میں کوئی فی نفسی ناجائز چیز نہیں ہے اور مقصد یہ ہے کہ ذرا ذہن کو سکون ملے گا، پرسکون ہوگا، جیسے کوئی دماغی کام کرنے والے آفس ورک والے ہیں، بہت زیادہ کام کیا، اب تھک گیا ذہن، تو تھوڑا سا ذہن کو فریش کرنے کے لیے اگر کسی نے گیم کھیلا تو یہ ذہن کو تقویت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان میں مطلب شعور بیدار کرنے کے لیے، ان کی ذہانت میں اضافے کے لیے اگر اس قسم کے گیمز ان کو دیے جائیں کہ جس سے یہ واقعی کچھ سیکھیں اور ان کے ذہن قوت فیصلہ تیز ہو، جیسے ایک دم اچانک فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا آپشن لینا ہے، کیا اختیار کرنا ہے، کیا نہیں، کہاں جانا ہے، کدھر نہیں جانا، اس طرح گیمز ہوتے ہیں جس میں بچے اگر کھیلیں گے تو ان کے ذہنی جودت میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی عمدگی میں اضافہ ہوتا ہے، تیز ذہن ہو جاتے ہیں، قوت فیصلہ بہت تیز ہو جاتی ہے. یا جیسے کار وغیرہ کے گیم ہوتے ہیں، اس میں روڈ سینس بہت بہترین حاصل ہوتی ہے، تو یہ اگر اس قسم کے گیمز وغیرہ ہوں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. تو تو شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلا جائے، ستر وغیرہ کھلا ہوا نہ ہو، اذیت و تکلیف نہ پہنچائی جائے، نمازیں قضا نہ ہوں، جھگڑا وغیرہ اس میں نہ کیا جائے، گالی گلوچ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی اچھے مقصد کے لیے ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے کھیلتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ پھر مطلب لہو میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسی بیکار کام کیے تو یہ لہو میں یقیناً داخل ہوں گے۔ تو اب یہ جیسے اب یہ بلیئرڈ کلب وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیبل فٹ بال ہوتے ہیں، اس میں تو عموماً جوا کھیل لیتے ہیں لوگ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً جیسے بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں آتی ہیں، دونوں کھیلیں گی اور پیمنٹ وہ کرے گا جو ہار جائے گا، تو اس میں بھی جوئے والا مانا ہے۔ اگرچہ اس میں جوئے میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دو جانب سے مال لگتا ہے، جو جیتتا ہے وہ دوسرے کا مال بھی لے جاتا ہے اور ایک شخص مکمل طور پہ اپنے مال سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ہے اصل میں جوا۔ اب یہ کلب وغیرہ میں جاتے ہیں، کھیل رہے ہیں، جو ہارے گا وہ پیمنٹ کرے گا، تو جو جیتا ہے اس نے پیمنٹ نہیں کی، وہ دوسرے کی پیمنٹ لے کے نہیں جا رہا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ اس کا مال محفوظ اور دوسرے کا نقصان تو ہو رہا ہے، اگرچہ وہ نقصان وہ جو پیسہ ہے وہ کلب والے کے پاس جا رہا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یوں ہونا چاہیے، اگر آپ بالفرض جا کر کھیلتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ بیکار نیت کے ساتھ ہے، کوئی اچھا قصد و ارادہ نہیں ہے، تو اجتناب کرنا چاہیے۔ جبکہ ایسے مقامات پہ عموماً سگریٹیں پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، لڑکے شرابیں بھی پی رہے ہیں، پھر گانے بج رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میں جوئے سے بچنے کی صورت عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض اگر کوئی جا کے کھیلتا ہے تو دونوں پارٹیاں آدھے آدھے پیسے ملائیں، اور چاہے وہ جیتے چاہے ہارے، بس ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب آدھے آدھے پیسے ملائیں گے تو وہ کھیل میں مزہ اور لذت پیدا نہیں ہوتی ہے جو ایک پارٹی کے ہارنے پر اس کی طرف سے پیمنٹ کرنے والی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شیطانی مداخلت ہوتی ہے اور شیطان پھر ایک مزہ پیدا کرتا ہے، ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو باطل سے اعراض، یہ تمام اس میں چیزیں داخل ہیں، اسی طریقے سے تمام گناہ اس میں شامل ہوں گے، ہر قسم کا گناہ، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ سے، وہ بھی اس باطل کے اندر ہی داخل ہوگا کہ وہ اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت جو ہے وہ مومن کو انتہائی باوقار دیکھنا چاہتی ہے، شریعت اس بات کو یقطعاً محبوب نہیں رکھتی ہے کہ ایک آدمی گناہوں میں ملوث ہو، اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، بیکار قسم کے کام کر رہا ہو، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیز تیز مت چلو، کیونکہ تیز چلنا مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، اس سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ تو جو بہت ہی ہنستے ہیں ہر وقت کھی کرتے رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ آپ عموماً نور نہیں دیکھیں گے، بے رونق سا چہرہ نظر آئے گا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے چہرے کی نورانیت اور برکت میں کمی آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بیکار کام ہے کہ یہ مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح تیز تیز چلنا، اگر ایک امامہ پہنے ہوئے ہے، داڑھی رکھی ہوئی اور تیز تیز تیز روڈ پہ چل رہا ہو تو ایک عجیب مزہ کے خیز سا لگتا ہے۔ اور اسی طرح آوارہ نظری کرنا، روڈ پہ جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں سائن بورڈ، ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بھی مطلب مناسب چیز نہیں ہوتی، یہ بھی لہو میں داخل ہوگا، لغو چیز، باطل چیزوں میں داخل ہوگا، ان سے بھی مومن کو بچنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ آدمی اگر واقعی اس صفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو بڑی مشکل بات بول دی، اب کوئی بھی کام نہ کریں کیسے زندگی گزرے گی، تو بہت سخت مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ آدمی اسٹیپ اٹھاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر صغیرہ گناہوں جب اس پہ استقامت ہو جائے اور پھر صغیرہ کی طرح بڑھیں، اس کے بعد اور اچھے امور اختیار کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہت چیزیں آدمی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں جیسے اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا اس کو ماہانہ 5,000 روپے ملیں گے، پھر اگر وہ ساتھ ساتھ صغیرہ سے بھی بچ جائے گا تو 4,000 مزید ملیں گے، اگر وہ بیکار کاموں سے بچے گا تو 3,000 مزید ملیں گے، اگر عبادات بھی ساتھ ساتھ ادا کرتا رہے گا تو 2,000 مزید ملیں گے۔ اب ہم کاؤنٹنگ کریں تو سب ملا کے مثال کے طور پر 15,000-20,000 ہو گئے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو اختیار کرے گا، کچھ نہ کچھ عمل اختیار کرے گا تاکہ چلو اس سے پیسہ آئے، اس طرف سے پیسہ آئے۔ اسی طریقے سے ہمیں آخرت کے لیے ذہن بنانا ہوگا کہ ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ادھر سے کچھ ثواب ملے گا، اس عمل کو چھوڑتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا، یہ بیکار چیز میں ترک کر دیتا ہوں تو درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ آدمی ذہن بنا لے تو یہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ذہن پہلے بن جائے پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں بعضوں نے کہا زکوٰۃ سے مراد کہ تزکیہ کرتے ہیں اپنا، کہ تزکیہ نفس والے کام اختیار کرتے ہیں، اگر یہ معنی لے لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام گناہوں کو وہ چھوڑتے ہیں، ظاہر و باطن گناہوں کو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں، گندے اخلاق ہیں، ان سے بچتے ہیں، اچھے اخلاق کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پہ مراد لیں وہی جو عام زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پھر یہ گویا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے بخل محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے تمام مسائل جو ہیں وہ آپ فقہی جو پروگرام آتے ہیں، جیسے ہمارا بھی احکام شریعت پروگرام آتا ہے، اس میں ہم بکثرت بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی ایک مومنانہ یہ والی صفت بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے کلی مسائل سیکھیں، اور مطلب اپنے مال کا حساب کریں، پہلے ہم پوچھیں، مسئلہ سیکھیں کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، واجب ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں، کس کس مال پر زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ کیا ہے، پھر ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کیا کیا ہوتے ہیں، کس مقام پر زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، کس مقام پر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان تمام مسائل پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، تب یہ صفت بھی حاصل ہوگی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی ازواج کے، یعنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، کیونکہ وہ ان معاملے میں، ان لوگوں کے معاملے میں ملامت شدہ نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو تلاش کرے اس کے علاوہ، یعنی زوجہ کے علاوہ یا لونڈی کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے شرمگاہ کا درست استعمال یہ بھی بہت ضروری ہے، اگر غلط استعمال کیا، ناجائز استعمال کیا، تو اس سے بھی آدمی مومنانہ صفت سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، جو دو دانتوں کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کی دعوت کی ضمانت دیتا ہے مجھے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک زبان کا بیجا استعمال، دوسرا شرمگاہ کا بیجا استعمال، یہ انسان کی آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اور ان کی حفاظت اتنی امپورٹنس رکھتی ہے شریعت کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس کو محبوب رکھتے ہیں کہ جو ان کی حفاظت کر لے گا تو سرکار اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ اس میں قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ایک تو زوجہ کے ساتھ اپنی آدمی نفسانی خواہش پوری کر سکتا ہے جو جائز اور حلال ہے، اور دوسرا لونڈی کے ساتھ۔ لونڈی پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمان جو مجاہدین ہوتے تھے، لشکر ہوتے تھے، یہ حملہ کرتے تھے کفار پر، اور ان کے جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں، جو کافرہ عورتیں ہوتی تھیں، وہ اصل میں لونڈی کہلاتی تھیں، اور ان سے بغیر نکاح کے قربت جائز تھی، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا باقاعدہ باپ کا اس سے نسب بھی ثابت ہوتا تھا۔ اب وہ لونڈی غلام کا دور ختم ہو گیا، اور اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ اپنی زوجہ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے شرمگاہ کے ذریعے خواہش پورا کرنے کے ذرائع ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں آ جائیں گے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو اس کے علاوہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو وہ سب کے سب حد سے بڑھنے والے ہیں. اس میں اگر معاذ اللہ کوئی کسی عورت سے زنا کیا, کسی مرد سے بدفعلی کی یا جانور سے بدفعلی کی, یا خدا نخواستہ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا, یہ تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہیں. اس لیے شرمگاہ کا بیجا استعمال یہ ناجائز ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. اللہ نے جائز جو ذرائع دیے ہیں انہی کو اختیار کرنا ہم پر لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومنوں کی یہ بھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی ازواج اور لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اور پھر فرما دیا کہ جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور وہ جو اپنی اور وہ ہیں مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. یعنی جب ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں, جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ بخاری کی روایت ہے, کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں. فرمایا, نمبر ایک, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے, جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے, جب وعدہ کرے یا عہد کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے, وعدہ توڑ دیتا ہے. تو یہ منافقوں کی علامات میں یہ چیز شمار ہوتی ہے. لہذا امانت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا مال ہم نے رکھا صرف حفاظت کے قصد سے, اور پھر ہم کچھ عرصے بعد اس کو واپس لوٹا دیں گے. یہ حقیقتاً امانت ہے. اس میں ہم امانت کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, وہ صرف حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. اور اس کے شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے امانت کسی کی لی ہے تو آپ پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح جیسے اپنے مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں. اب آپ نے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اسی طرح احتیاط سے رکھ رہے ہیں جیسے اپنا مال رکھتے ہیں, لیکن پھر اس احتیاط کے اختیار کرنے کے باوجود, حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود وہ مال کسی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس زیور اور پیسہ رکھوا دیا, اپنے بانڈ وغیرہ رکھوا دیے, پرائز بانڈ, اور آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا, آپ کا مال بھی لے گئے اور چور سارا وہ مال بھی لے گئے. تو اب آپ نے اس کو مثلا سیف میں رکھا ہوا تھا, ڈاکو نے حملہ کیا اور وہ سب کچھ لے گئے, تو اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے. تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب امین جو ہے, امانت دار جو ہے, جس نے امانت رکھی تھی, اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا. تو یہ شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امین کے پاس سے امانت کا مال ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی ذاتی کوتاہی سے نہیں ہوا, تو پھر اس کا کوئی تاوان, کوئی جرمانہ نہیں. یہ گویا کہ شریعت کی طرف سے ایک انعام تھا اس کو, کہ اس نے دوسرے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کی, مشقت برداشت کی, اس کا اتنا دھیان رکھا. لہذا اگر وہ اگر ناگہانی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کو بڑی ذمہ قرار دے دیا. اس میں بس اتنا ضرور ہے, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو. تو شریعت نے اس کا پھر حکم یہ دیا کہ جس نے امانت رکھوائی اگر وہ الزام لگاتا ہے کہ نہیں تم تو شاید غلط بیانی کر رہے ہو, مال ایسا نہیں گیا, تو وہ گواہ لے کر آئے. اگر گواہ نہیں لا سکے تو پھر امین قسم کھا لے کہ ایسا ہوا ہے, اس کی قسم کا اعتبار ہوگا. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.